أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jotaay bi ñu genn bi aunillahi wa minnatihi gisoon nañu sayidina al miqdad ibn amr way gisoon nañu avant mom suhayb ibn amr suhayb sayidina suhayb ar-rumi radiyallahu ta'ala anhuma bokon ci ñoon nga xamne ñoon lañ doon fitnal al mu'azzabina fillahi lillah bokon ci ñi nga xamne ñom lañ doon mbugal di teggi mbugal te mbugal yi doon tukke ci kuffar quraysh ni waye dara waralu ko won ludul seen dugg ci diine ji comme ni nga xamantene non lañ gisoon ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bimune awwal man azhara al-islam sab'a رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وبلال والمقداد وصهيب والمقداد مومكن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حديث بوبو سي لا نيوون جامونو ييب موم لا ندون واخ نيغا خامني نيوم لا ندون تيغي بوغال مونيكي نيهك فينال الاسلامم مون موي سيت لا نيو كي نيهك موي يونت بي عليه الصلاه والسلام دي نداو يالا لي كي تيغو دي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه منو عمار اك عمار ابن ياسر وامه ايام سميه رضي الله تعالى عنهما واي من وصهيب اك صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وبلال اك بلال وصهيب اك صهيب رضي الله تعالى عنه والمقداد اك المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه اجمعين تاي نك كوم ني نكو ديغي وون ني ورا جي سيدنا الخباب دي خباب ابن الارت رضي الله تعالى عنه واخون نان لا بي ني واخ حديث بي ني تود 5 كني امام مجاهد rahimahullah mom solo nañu wax ju mel nonu ci ñu jëk dugg ci l'islam waye mom tuddul won set ñi nga xamantene ni mom la sayyidina abdullah ibn mas'ud ibn ummi abdin radiyallahu ta'ala anhu dal di tudd bobu nak mom sayyidina mujahid ñi mu tudd da ci bok ci ñu jëk feñal seen l'islam da ci boole sayyidina khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu kon mom sayidina mujahid di mujahid ibn jabrin rahimahullah nekon talib sayidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune mom awwal man adhara islamahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin wa khabbab wa bilal wa suhayb wa ammar kon mom imam mujahid rahimahullah mun awwal man adhara islamahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mun ki ndek feñal l'islamam dugg ci diine ji mo yonent bi di ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam mun wa abu bakrin ak sayidina abu bakrin radiyallahu anhu mun wa khabbab ak khabbab ibn al-arat radiyallahu ta'ala anhu وبلال اك سيدنا بلال بن رباح الحبشي رحم رضي الله عنه وصهيب دي صهيب الرومي رحمه رضي الله عنه وعمار اك دي عمار بن ياسر كون بونو كونتي موم ني موليم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اك سيدنا ابو بكر اك سيدنا خباب اك بلال Sayyidina Bilal ak Sayyidina Suhayb ak Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu kon ñi ima ñi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud limon ñoo upp ndax gisoon nañ ne bim limé Ammar dane wa ummuhu Sumayya ak yaayam Sumayya waye boole won ci al Miqdad mom set limon Imam Mujahid lim ñaata Yonentime alayhi salatu wassalam Sayyidina Abu Bakar Khabbab Bilal Suhayb ak Ammar 6 kon mune wa Khabbab kon mune bokku na ci ñeuk wané sen ngëm moy Khabbab ibn al-Arad Sayyidina Khabbab ibn al-Arad radiyallahu ta'ala anhu موم موي السابق المفتتن المعذب الممتحن خباب بن الأرت ابو عبد الله مولى بني زهرة اسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وثبت في اسلامه شاكرا كون موم moy khabbab di domi al arat nek ki nga xamne bokku ci ñi ñeuk duggu ci diine ji ba pare ñu fitnal ko al muftatan bokku ci ñu doon fitnal fele ci quraish mom le fait que ñu ne bokku na ci ñi ndeuk duggu ci diine ji mom sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala an amna sax ñune mom moy ki nga xamanteni ni mo nekkon 7ème ki duggu ci diine ji amna wax bu mel nonu waye num ci man di demé même boudé imam ibn ishaq mom rahimahullah mom dako dane moy 19ème donc bi moy cité mom dako ñi ñi ñëk dugg ci diiné ji 19ème position ci le indi sayyidina khabbab non 20ème mom moy ki nga xamné mom mo ñëw matal 20ème bi mom sayyidina khabbab ibn al-arad radiyallahu ta'ala anhu kon as-sabiqul muftatan waye al mu'adhdhab al mumtahan moy ki nga xamne dañ ko mbugal tek ko examiner ko ci ay ciom moy khabbab tudon khabbab di domi arat dakam talam nekkon abu abdullah mawla bani zuhra mu amon ñi nga xamne ñoko fala newon di wa banu zuhra nga xamne ñoy nekkon ay mawla mom sen mawla la won nga xamne ñom ñoko yoralon lepp comme ni nga xamné alliance yi doon dox bir makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman aslama raghiban mom dafa tuup ci lo xamné kenn forcé wu ko dafa bëgg diiné ji gis diiné ji mu jaral ko mu dugg ci wa hajara ta'an mu gaday ci lo xamne dafa cobarew da ko neex wa ash mu dund mujahidan nek ko xamne do don keur keuri di xex ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala wa thabata fi islamihi shakiran mu dess ci ngeumam gogu ci l'islam bobu mu duggu shakiran nek ko xamne day sante borom bi subhanahu wa ta'ala lolu mom la imam abu nuaym al asfahani ci hilyatul awliya lolu ubbe bi mi def tarjuma sayidina khabbab ibn al arab mom sayidina khabbab nak dafa bokkon ci ñi nga xamne wa makka dañ leena jappon ci al mustadafin ñi nga xamne japp nañ ne ñi ñom duma leen warna yomb nak amuñu ko xamne mo leen diir wala lo xamne man nañu ne diiw de mom lañuy ragalé buñu koy duma comme ko duguna ci l'islam ba motax mom sayyidina khabbab ibn al arat mom nak dafa nekkon ko xamanteni ni teug la won da doon liggey ci fer ci weñ di defar ay jasi mom sayyidina khabbab ba mu nekké makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman comme ni nga xamanteni non la ko imam ibn sa'd ëndé ci at tabaqat ak imam al bukhari tamit andina ko ci sahih bi solo nako rahmatullahi alayhima mom sayidina khabbab muné kuntu qaynan bi makkata fa amiltu lil aas ibn wa'il sayfan faji'tu ataqadahu fa qala la u'tiyaka hatta takfura bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث فقال إذا بعثت كان لي مال فسوف أقضيك فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا kon mom sayidina khabbab ibn al arat radiyallahu ta'ala anhu mune dama nekkon ko xamne khaynan la moy al haddad al qayn huwa al haddad moy ki nga xamne day liggey ci weñ ci fer forgeron bi makkata ci makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman munafa amiltu lil aas ibn wa'il sayfan ma ligeyal defaral ki ñu naan al aas ibn wa'il di as-sahmi la'natullahi alayhi ila yawm al qiyamah muy al aas mom moy aas su doon dañuy wax tamit al aasi huwa kana kasmihi aasin comme turum rek moy tatu yalla bu mag la won nena ma ligeyal al aas ibn wa'il dinañ gis ci ñi nga xamne ño doon sonal yonnati bi alayhi salatu wassalam am nañu ci jottu gis mom mi ci la dinañ ko gis mom yi mu def li ni sayyidina khabbab di netali mom ci la yim doon tek yonnati bi alayhi salatu wassalam ak julit ni nena ma defaral ko ben jasi ba pare faji tu ma ñew nak ataqadahu ngir mu fay ma jasi gogu mako defaral muneko duma la jox dara bimu aksé al aas neko duma la jox dara hatta takfura bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nix la la dul jox li gay nan boy yi don wax ta gonet nix dara la la dul jox 15 dara nix rien dara la la dul jox fek weddi wo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bimu gisé ne de ki dafa dugg ci diiné yi moné nak dara la la dul fay fek weddi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolal injustice gu mag gog rek ligey lo nit mu defaral la nga jël sa marché bi mu ñew di la fayé ku nga ne duma la fay melni ci contrat ba da cey bokkon faqultu neena nak bimu mako waxé nak maneko la akfuru bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam hatta tamuta thumma tub'ath monako wat nané duma weddi muhammad sallalahu alayhi wa sallam fek dewo yow bo dewe bañu dekk la wa bu boba duma ko weddi fek bob fek li amul fek dewo ba dekk lolou tekki wul ne bu dewon mom al aas ibn wa'il la'anahu allah bu dewon ba dekki khabbab day weddi dina ji dede waxim la moy ne bo deewon ba deki nak buy deki ñom ñoy dekendo ñoy moy alakhir la ñepp di dekendo kon bu boba est ce fofu nek bes la bo xamne fa lañuy gëmé dedet fi lañuy gëmé da ko bëgg wax ne ko lu man di xew dara la du ko dul wéddi légui nak bim ko waxé lolu al-As ibn Wa'il la'anahu Allah ne ko ah waw kay buñu ma dékkilé idha bu'istu kana li mal buñu ma dékkilé dé dina am alal ju bari bu boba nak dina la fay bayel bo bob wala buma de bayel bama dekk ma fayel li yeb ngir saboter xamna ne mom premierement kuffar quraish ñom gemuñ ne dekk amna legi nak mom mu kalgo fi comme que ki ay dekk lay wax wa bayil rek ma gin ko ma wax ko lol duma gem se duma la jox duma la fay bay comme que ne nga bala nga weddi ma de ba deki wa legi bayil ba ma deki buma deke dina am alal bu ko defe ma fayla khabbab neena fa qultu zalika sayyidina khabbab radiyallahu anhu mun fa qultu zalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neena ma dem ci yonnati bi alayhi salatu wa salam mom bim waxe lol tontuma lol ma wax ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena fa unzilat ñu daldi wacce suñu borom daldi wacce aya bi nek ci suratu maryam على نبينا وعليها افضل الصلاه والسلام مولى القران دي واخ سونو بورون نان افر ايت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا سونو بورون ني afara ayta ndax gisulo alladhi ki nga xamne kafara dafa weddi bi ayatina ci suñu ayi wa qala munan la utayanna wat nané dinañ ma jox malan alal wa walada nak ay dom moy lim wax sayyidina khabbab diko kokkeli nan ko wala legi bayil rek kom ko da ngay wed neena la bala ma fay nga weddi muhammad mi sallallahu alayhi wasallam weddi woko legi bayil bañu dem fofa rek bu ko defé ma fay la lol lepp nak da ko don wax ngir kokkeli suñu borom ne xana gisulo wajoj afara ayta ndax giso alladhi waji nga xamne atay alladhi kafara ki nga xamne dafa weddi muy al-As ibn Wa'il السهم عليه لعنه الله لن لا ودي باياتنا سونو لاي ودي القران موتاخ ودي ماندارغي يونتبي عليه الصلاه والسلام اندي يوانني يالا كو يوني لولو تخ مو دال ديكو ودي وقال وبار مو تك سي لي واخ نان لا اوتين وات نان دي نان ما جوخ malan alal ju bari buma dewe ba deki buma deke dinañ ma jox alal ju bari wa wala da nak ay dom de suñu borom ne attala al ghaiba wa mom ndax wa joju man damay laaj ndax mom dafa gis kumpa dafa yerndu ba gis kumpa amit takhadha indar rahman ahda ndax bo budene gisul kumpa wala bo ndax ñaara mana am so mu gis li wara xew eul ba xam limi wax ba am ci information bu leer wax li ne buma deke buma dewe ba dekk dina am alal ju bari ak ay dom kon koku bobu moy proof moy li possibilité bu ñëkk bi amit takhadha wala bok dafa japp dafa am indar rahman ci bur yalla mi fess del ak yermane ah dan ak kolere go xamne moko wax moko jox dig bi est ce moko digal ne ko bo de moko assurer ne ko bes bo dewe ba dekk dinal defal li attakhadha amit takhadha wala dafa japp indar rahman fa bur yalla dana pact bo xamne bu dekke dinam lol kala borom bi ne dedet mukk lol kay amuko sanaktubu waye gis nga amuko bu mu fogn nak waxam di day nende sanaktubu khil sif nañu bind wat nan dinañ bind ma yaqul li nga xamanteni ni mom la wax mom al-As ibn Wa'il as-sahmi alayhi la'natullah wa namuddu lahu min al-'adhab madda tadinañu ko dolli nak ci mbugulum safarami ak mbugulum al-akhirat fini adina surtout bu mbu yawmal khiyam madan dinañ ko ko dolli dolli gu bari wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda mom momu ci aya bobu mom la doon wax nonu di al-aas ibn wa'il as-sahmi nga xamne kokkeli mo taxone mu doon wax lolu nan ko buma dewe ba deki wala dina am alal bu ko defee ma fayla suñu borom wacc aya yoyu di wax ci mom lanatullahi alayhi sayyidina khabbab nak radiyallahu ta'ala anhu mom dafa bokkon comme niñ ko waxe ci fuqaraul muhajirin bokku ci ñi nga xamne kon ñoo ndeuk dugg ci l'islam comme niñ ko waxe ci début bi bokku ci ñi nga xamne ñu takko won la ak yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna leen amna ñu ne mom moy 6ème pas 6ème 6ème bo xamantene ni moy 6ème ku dugg ci l'islam ka lahu sudusul islami mom sayyidina khabbab ibn al arat mom nak sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci lañ nek makka non ba mbugal yi len wa quraishin di tek tar mbugal yu metti di len duma waxon na la ne kele nu mu tuddu niñ doon def sayyidina bilal ibn rabah waye niñ doon def tamit kep ko xamanteni da nga tub gison nañ usratu yasir radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ni nga xamne non lañ leen doon def mom mi yit sayyidina khabbab bokon na ci ñi nga xamanteni ni non lañ ko doon def bes sax mbugal yi tarna tar metti ndax gaay dafa am ben jour dañ ko japp mom la talu tal ba tal bi tak ñu jël ko futti ko dindi ginnaw gi dal di koy tek neena jour bobu sama ginnaw gi mo fay tal bi kéro dafa lak ba fay ko mushriku ne tek ko ci kontane ci li nga xamantene mom lañ ko don tek bi mbugal yi nak taré ba taratar mom sayyidina khabbab muné comme ni nga xamantene non la ko imam al-bukhari ak ñeneen solo mom muné shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'ba muné dañu ñew di jambat ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci mbugal yu tar yi nga xamne moñu dal fekk bobu mom mu ngi yoron mom sallallahu alayhi wasallam nekkon ci kero kaaba gi solon ben burda amna ci ben ki bo xamne moy ben mantu amna bo xamne lañ defa teddun bi nga xamantene ni ci la sangoon ki jëlon mu ngi solon yere bo xamne ben mantu nek ci kero kaaba gi neena bima ñewé faqulna lahu biñu ñewé ñu neko ala tastansiru allah ala tastansiru lana ala tad'u allah lana neena biñu ñewé ñu neko wa xana doñu ñaanal bok ndimbal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax doñu ñaanal ndax mbir yi taron na metti di tarna yaro mak wa makay tarna gis nañ ne dañ leen doon nakal ci ndox mom mi gis nañ sank ka net tal nañu tal djel ko diko ci moy comme nit ku yor kuy miswi dara talu tal diko ci jaarale bo muju ne ko ci tek ko ci bir tal bi ba ni nga xamne tal bi muju fay ta dara fay ko lugul ginaaw ni gis mushriku ne li sen xol yi nga xamne sen place xol yi waxuma la xeer sax ndax xeer mom wa inna min al hijarati yo xamanteni yatafajjaru wala tatafajjaru minha al anhar amna minha al anhar amna ci xeer yo xamne ndox da ci balle waye ñi mom mukk xeer yu waw kom mo nekkon sen place xol yi neena nak bi nga xamanteni ci lañ ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ko lol yonent bi alayhi salatu wassalam dal di jog ci ne len tontu len bi nga xamantene ni amna benen riwaya bo xamne neena bim kiwe xar kanam gi dafa mer moy soppeku ci le fait que li di len dal ni lan motax continuer wuñ muñ ñu ñew naan dañuy jambat bi nga xamantene nak ci la ko wax lolou yaronte bi alayhi salatu wassalam ne kana ar-rajulu wax ne muné kana nekkon ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fihi fayuja'u bil minshari wal minshari fayuda'u ala ra'sihi fayushaqqu mithnatayn wama yasuddu dhalika 'an dinihi ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر ليتمن والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون يونتبي عليه الصلاه والسلام جوك بيغا خمانتني تي لنجو واخ لولو واخنا لا تي بنين روايه بي نده امام البخاري صلو نكو تاميت تي كتاب مناقب الانصار فيرسون بيما واخ لي موم تاميت اندي نكو موني dafa am ci benn version biñ ko ko waxe mo ne bim joge fa qa'ada mu jekki mu tok wa huwa tamam muhmarrun wajhu khar kanamam daldi khonku ndax mer ni nga xamne mom lañ koy kalaame ñom di ci li nga xamne mom lañuy dox ci kuffaru quraishi bi nga xamantene nak ci la jog mu ne len لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه من امنا ньо خامن ньо لين جيتو وون ньо خامن دانيو گمون يالا جيتو وون لين موي يوننتي ما في مسا جار عليه الصلاه والسلام اي نيت نيلن توپون گم لين من امنا تي ньо خامن كان الرجل كين تي ньоم دان كو رون جاب تي نيلن جيتو وون دالدي گاس اب گاس ab kam bu xoot ci souf ci ba pare jël ko dugal ko ci bir sul ko ci bir te mu ngi dund ba bop bi dess dañ ko don sul bop bi dess mune fayuja'u bil minshar wala minshar ñu andi si moy si yi ñi sié yi menuiser yi di yor di sié banti mune yoyu lañ doon jël mais buñu ko jëlé pour lan la won fayuda ala ra'si ci bop bi lañ koy tek diko siyé wa gis nga jiyefé yi méthode de torture ni mu yagge ci adina bi moy né ndax gëm yalla rek dañ la doon dañ doon gasu kamb dugal la ci bir ba paré bam dess sa bop ñu jëlup ci tek ci sa diggu bop commencer pousse bi di def ay va et vient comme ni menuiser bi def mune lolou malgré lolou ñu ko doon def lolou doonu lon tax mu bayyi diine dedet wama yasuddu zalika an diine lolou malgré lolou du ko dindi ci diine bu len waxal liñ bëgg wala du len top dedet wayumshatu bi amshatil hadid ba pare am ci ño xamne wala même nit ki laata ju koy xar ñaar xar bob bi nonou siyé ko ñu jël ay fer ay peñé yu ngand yo xamné ay peñé yo xamné ci fer la fer peñé ñi peñé bob de ci fer tangal ko bam tang jër ba xonk ciur ni mu tangé non ñu japp ko diko peñé ci bob bi waaw wa akbar mi gis gaay li nga xamné kon doon nañ ko dat di ba paré diko xoss ki sen yap bi entre yap be yakh yi diko ci xam nga lolu imaginer rek nan la wara mel imaginer nan la wara mel yaramu doomu adama nga jël ay peñe weñ comme genre fourchette yoyu baykat bi di yor di ci tibbe ci ngogn me xettax be yoyu nga djel ko tangal ko wala peñe yi peñewo bam tang djer nek fer nga koy djel diko xoss waaji nga xamne fumu laal mu bënn ji jall ci yaram bi di dem ci yakh bi ta lolou doonu len won tel taxa dindi mune wama yasudduhu zalika an dini ta lolou duko devier ci dinem muk mune yonent bi nak alayhi salatu wassalam kon lolou pour wax len ne yeen luñ len mara def fi makka kenn defaguñ ko lu mel non ga sonal nañ len ñu len duuma baray nañ sumayya radiyallahu ta'ala anha ci loxoy al mal'un abu jahl alayhi min allah ma yastahiq waye lol lepp ki ni ñi leen jitu won façon biñ leen doon def mo gina metti ndax kenn sikki sakawul ki ne comme amul comparaison entre sul nit gelup si japp bob bi diko riiti diko xar si ak si ni mel nga xamne boko tege ci bant rek ni ngay def nonu di pousse ba waji ñu dar dal di koy xar ñaar wala ñu jël fer bo xamne dañ ko tangal ay peñe ci weñ diko xoss nit ki entre yap be jax bi ni gis kuffar yi nga xamne ta lool lepp masul leen wona devier ba paré nak yonent bi nak alayhi salatu wassalam dal di wat ne wallahi la yutimanna hadha al amr hatta yasira ar rakib min sanaa ila hadra maut la yakhafu illa allah mune ñom sayyidina khabbab ibn arat radiyallahu anhu ginaaw bim leen waxe lool jox leen exemple lool moy lan roy leen ci ñool ñu leen jitu won ndax royu kay dafa bax ci nit ak no man di tollu royu kay ngay gis yiñ lay tek nga xamne am nañu fi jaaroon di dekk lu melni ta taxu leen wona xadi dina taxu nga gina nga comme que ay nit lañ won comme man ta même cause yu noble ni muy womatul borom bi mo taxone kon nako muñ yonent bi nak alayhi salatu wassalam wax len lol ba pare melen wallahi ma ngi wat ci bur yalla la yutimanna hadha al amr wat nané bur yalla dina matal bir mi dinen gi l'islam bi fini ñul na kuk metti na tarna balu nek ba ngeen ñew dima kalamé waye ma ngi wacc yalla ne yalla dina matal mbir mi moy l'islam bi fimu bëgg mu dugg yépp kaw suuf dina fi dugg waaw comme lim waxon ci hadith bané amul fenn fo xamanteni jant bi dina fa leeru jant bi dina fa fé loolu ne l'islam dina fa ag loolu ñun xam nañ ci dara tay méthode moyen de communication yi amul dëkk danaka boy dem bo xamanteni ni xana muy dëkk yu reculé bo xamne xamna dara ci walu amna lu melni ci moyen de communication télé wala yu mel non loolu dégg na l'islam légui nak mu dess nan la ko déggé ndax dégg l'islam rek tamit ci ay kuffar doyul pour ñu né gaay légui lay téggu na seen kaw dédet il faut message bi axi tabuy axi ñu bana écorné message bi ndax budé né man dama ñew ci dëkk ño xamne man may wolof deg ñu nek benen langue bo xamne xamuñu man limay wax man xawma ñoo limay wax ma ñew ne len deg leen naaf ma wax leen yalla yoni na ku ñu naan sayyidina rasulillah muhammad sallallahu alayhi wasallam li la jangale gem leen ko wax yi may wax yeb après na len nak man dem na message bak sina dedet message bak siwul dedet waye tamit boudé né message bi dafa ñew mbir yi léraluñ gaay dara xamuñ ci dara tamit loolu message bi aksiwul boudé dañ ko écorné tamit message bi aksiwul ni mu wara aksé kon mu ne len ma ngi wat né ci yalla né ya bur yalla dina matal mbir mi hatta yasira incertitude bi ngeen nekké metti di ngeen nekké insécurité bi fu ngeen dugg ñu japp len di len duma lolu legui la waye kay ma wax len li nga xamne moy am yonnati bi alayhi salatu wassalam ti ñu méré nonu nenen kon hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadra maut la yakhafu illa allah aw adh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun khuliqa al-insanu min ajal munelen nak yalla kon dina matal mbir mi muy dis l'islam bi dina ko matal naw kuffar quraishi def lu len neex waye manuñu ko sul dedet jant buy li wolof yi nan jant buy genn ab xaj jonkon diko mbeu ngir mu baña feñ genn xaj bay mbeu ba bat bi xar waye lu te jant bi genn moy l'islam rek comme si nga bëggona arrêté jant bi moy ñom kuffar quraishi le fait que ñu doon duma ñi fokk ne buñu leen défé ni mbir mi dina fay muné kon wallahi la yamut la yutimanna hadha al amr watna kon ci yalla ke ne yalla dina matal mbir mi hatta yasira ar rakibu ba ki nga xamné ku war voyageur bi dina yek gileemam wala war wayam joge min san'a ila hadramaut joge san'a ba hadramaut lolou soa mu nek san'a bi nek yaman ndax san'a bi nek yaman entre san'a ak hadramaut dekk le ñaari dekk yu nek yaman la soa mu nek nah san'a dafa am san'a ash-sham ak san'a al-yaman budé san'a ash-sham la bu yaman la bok moy lan moy ne entre mom ak ki ak hadramaut sorina ndax jamono yoyu en tout cas dox bi 5 jours le won entre sana ak hadramaut doxu 5 jours le won ci jamono yoy legui nak boudé nak sanaa bi nga xamné moy bi nek sham nga xamné ci buntu damas la nek bo xamné sanaa tamit dafa am dekk bu tuddu non boudé fof la mo gina sori fouf bobu mo gina sori fouf mom mais lum ci man di nekké moy né pour wax len né insécurité bi ñen am ba ñëméwu ngeena taxaw sax di julli fenn ak torture yi ñen di def mune nak bës dina ñëw yalla matal mbir mi ba nit ki meuna jël convoi wam wala jël auto wala jël gelemam wala jël luko neex luko moyen de communication joge sana ba hadramaut la yakhafu illa allah du am dara lu muy tit du am dara lu muy ragal kudul boromam subhanahu wa ta'ala du ragal agression te kula wax voyage dina julli ci yoon bi amul kenn ko xamne mo koy téré bu boba mu jaamu boromam amul tamit ben insécurité buy am ci yoon bi ndax bo l'islam maté adl mat ku weddi jamono sayyidina omar ibn al-khattab nga xamné coupeur de route ñoon ñep ak sayyidina omar ibn abdul aziz doto len deg ndax lan li yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon la yutimanna allah hadha al-amr لا يتم والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون من نوصل ما درغال كورول يالا ولا بو الذئب موي تيلي على غنمه بودين دا فا يورون اي بيمي جوغي صنعاء دي دم حضرموت da fa yoro ay gat len rek lay ragal budé lolou borom bi lay ragal ndax moy boromam waye gat gi mu yor yi nga xamné ñoko mëna dogalé dotul ragal ay agresseur dotul ragal ay coupeur de route waye limi ragal moy tilli té lolou mom lolou tilli ñom nga gëm nga ñak gëma ci yam mu na len nak walakinnakum waye li am ba dess li fi am ba dess moy yende tastajiluna da ngeen di yakamti li do dara li di len dal legi la muñ len wala kinnakum tastajilun suñu borom ne khuliqal insanu nit de dagn ko bind min ajal ci yakamti comme li proverbe di wax ben tien mom mo geun de yo xamne tuy lo rala wala moy am legui moma gënal demal ba suba ndax nit dafa yakamti japp na ne suba mom barak suba lu ne man na fe xaj yonent bi nak alayhi salatu wassalam ne len da ngayena yakamti waye yi ni yep yalla dina ko changer ñu gis yonent bi alayhi salatu wassalam yaqeen gi mu amone certitude bi mu amone ci digu borom bi subhanahu wa ta'ala mom miko tan ci mbindef yeb yebal ko ci xet wi gën yebal ko ci kuffar quraish en premier nono ga fa nek yeb suñu borom subhanahu wa ta'ala neko dit bo xamantene ni neko dinañ yow ya ndimbal li nga am ndimbal ngañaay gi ci sa loxo lay mujj yonent bi alayhi salatu wasalam digug yalla gog yaqin gum ci am motax munelen yeen da ngayena yakamti ñi leen jitu won dajon nañ lu gina metti ni yeen ngeen ñew di jambat walakinnakum li fi nek moy tastajiluna da ngayena yakamti mom kon ñom sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu mom la yonent bi alayhi salatu wasalam waxon lool nga gis ne kon mom dafa bokkon ci ñinga xamne mbugal yi dara andi wulen loolul ne dafa tar motax ñu ñew naan yonent bi alayhi salatu wasalam ndax do ñu ñaanal yalla ndax do ñu ñaanal dimbal borom bi subhanahu wa ta'ala mom nak sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wasalam gaday dem madinatul munawwara gis nañ wa makka liñ fa doon daj mom bokkon na ci ñinga xamne demon nañ hijra yi fele ci etiopie ndax dañu bokkon ci ñinga xamantene ni moy mustadafuna yi doon dem etiopie inshallah dinañ ñew buñu accès ci phase bobu dinañ andi touru exactement ñinga xamne ño demon bu soobe yalla ci jamono joju demon gaday ta yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di loon non liñ gisee mbir yi tar legi nak jamono ji da ngay gis ne amuñu won droit quitter dekk bi malgré la len fay dal malgré insécurité ba fa am perdre sa bakkan ñak sa bakkan mo fa newon ndax kuffar quraishi paré won nañ ngir ray len lu ne tek nañ len am nga tal ku taluk tal ñu la ci jaarale comme ni ñi michué am aw yap ba paré jël le duggal le ci bir batal bi dara fayu ko luddul sa digg ginaaw koku buñ la né bëggulo na ray koku dalay wax lu ko neex yoy yeb bi nga xamanteni jamono joju amuñu won droit moy jamono ji fi mbir yi taré amuñu won droit genn ndax l'islam lepp ci diggal la tégu duné yonnati bi alayhi salatu wassalam lu mu ci massa doxal ci ndigelu borom bi la tégu wama yantiqu anil hawa in huwa illa وحي يوحى كون موم سيدنا خباب رضي الله تعالى عنه موم نك كون بوكو سي نيغا خامني غاداي اك يونتي بي عليه الصلاه والسلام فك خيخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام ييب موم نك ميغا خامتاني سي لا يونتي بي عليه الصلاه والسلام ген ادنا با خليفه يي في نيكون سي غيناوم mom nak sayna khabbab radiyallahu anhu dafa am febar bu metti bo xamne moko dalon ba nga xamne dafa ñewoon ba doon wax naan buma degul won yaronte bi alayhi salatu wassalam naan la yatamanna yan ahadukumul maut la tamannaitu mune dafa deg yaronte bi alayhi salatu wassalam ne bu kenn ci yeen di mebet de am lu ko dal ci metti bam muy mebet dedet waye bu ko kenn def mune budul won wax joj ma deg yonent bi alayhi salatu wassalam wax kononte kon man dana mebet de ndax façon choono gu nek dajna ci febaram bop ko dalon nga xamne da don tangal ay weñ sax diko ci tek yoy nga xamne mom la façon faj la nga xamne amna yo xamne man amna ben pa bu ba xawon bo xamne mom bu amé ay yenn ki bu ko dalé ci yarawam da don tangal pa ka diko ci tek mom lolou yakarna ne mom ñun ñom du ñun ñokoy defati yoyu mom danaka même bu ni efficace na suñu fit da melni mayatuñu ko mom nak sayyidina khabbab radiyallahu anhu même bimu nekké bir makkah malgré nak lolou ñuko don def don ko lak diko dor lu nekk ñu tek ko motax sayyidina umar radiyallahu anhu masnako ko wan mom sayyidina khabbab genné indi ginnaw gi wan ko bimu nekké khalifa wan ko dal di koy wan cicatrice yi nga xamné mom la lak yoy bayyi ak dor yi ak fer ak yi ñeen don dor yar yi cicatrice yim def ak lak yoy sayyidina umar ne mara aitu kal yawm qat masuma gis lu melni muk masuma gis lu melni nekete mom yoy yep don nako dal motax mom sax don na wax ne mom sayyidina khabbab bes bi nga xam nam na ben bes ñu len don bugal mune lam yakun mom sayyidina khabbab ahad illa a'ta ma sa'alu يوم عذبهم المشركون الا خبابا موم لول امام الشعبي رحمه الله موم مكو واخ جليكو تي سيدنا خباب مو نه موم نا سيدنا امام الشعبي مكو رون نيتال نا كين واخول ييفر يي جوخ لين ليغا خامن موم لنج بغ بن بس بو خامن دنج لين دون بوغل لودول خباب دنج كو دون جيل ديكو xétu mbugal yu metti waye masuñu dégg ci mom li nga xamné mo leen neex kon gis nañ né kon mom ginnaw kon bi yonnati bi alayhi salatu wassalam génné adina bal fébar bu metti bob dalon ko dañu wa né mom bu doon né déggul won yonnati bi alayhi salatu wassalam wax lolu dé kon mom doon na mebet génn adina mom sayyidina khabbab ndax metti gi nga xamanténi moko dal mom nak sayyidina khabbab bi nga xamanteni ci la febar nonu mu am ñuko ñew setsi comme ni nga xamne hadith bi tamit yu bari ci tallal yu bari jaar na ci qais ibn abi hazim nek ki nga xamanteni moy sahaba ki tabi'i bi nga xamne mom mo jele ci ñenti khalifa yi lolou mom danaka motax qais ma lahu nadhiru li imam as-suyuti rahimahullah wax ci alfiya bi amul morom ku melni mom même boudé imam an hakim an-naysaburi rahimahullah mom tuddu na ñeneen waye danaka mom imam qais mi dal moy ki nga xamné mo ci wërné jëlé na ci ñenti khalifa yeb di sayyidina abou bakr sayyidina umar ak sayyidina uthman ak sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' mom ñu né daño ñew setsi ci riwaya yi version yu bari la ñew ci sayyidina khabbab radiyallahu anhu fek bir bi nak mom febaru bir la amon bir be don metti ba mu def ci ma waxon nonu façon paj mom nga xamne ci da ngay tangal ay ki diko ci tek mu def ko def ci juroom ñaar mune len bu ma degul won wax ji ñu waxon sank yonnentime alayhi salatu wassalam wax ne bu kenn ci yeen mebet dede kon dina ko mebet am nak mune am ñu ne na bi ni version bi Haritha ibn Mudrib moko netali ne am ñu wax ci ñun ñi duggon ci mom ne ko fatalekul and gi nga xamne mom nga andon ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ak joge gi nga joge won makkatal mukarrama zadahallahu tashrifan wa takriman dem fekk ko ci beurep ba nga xamne ci la gadayon ak gem giñ ko gemon ndax kep ko febar ñu xamne ki liko deseti bariwul li nga xamne mom la ko ñi seeti di wara def moy dañoo war di yokku ci mom yaakar ci borom bi subhanahu wa ta'ala diko fatale ko ay mbir yu bax waye do ñew diko fatale ko suñu yaangi fatte gaane bañu deme fele quoi don déconne dédé ñoñu waru ñu fa dem ñu ne ko fatale kul même boude sayna khabba mom amul loko tuddel ci lol mais pour ñun ñi yoyu ñu set ñi nga xamne ñoy jégué nit ñi nga xamne li leen déssé ci dundu barétul du n'importe qui wa leen wara séti sufahaul uqu sufahaul ahlam ñoy ñu déssé ñi ñoy waru ñu fa dem ak ñi nga xamne ñoy tekkiwul na ay dof lañu tok fé nit man na karawatu am ligéyam bu baax am ki wam nek père de famille dara daluko waye côté bop ap xel mi da ci déssé ndax xamul lan la wara wax ak place biñ ko wara wax ñu nako fatale kul and gi nga and ak yonnati bi sallalahu alayhi wa sallam mune ak dem gi nga xamne mom nga fa dem legi mune mom man damay ragal qad hashitu an يبقي ما عندي القدوم عليه هذه 40,000 دراهم في البيت من نك داماي راغال ني لول نين ماي فاتليكو ما راغال ني ليغا خامني اك گم گيما كو گمون اند گيما اندون اك موم اك ديم گيما ديمون سي موم موم عليه الصلاه والسلام داماي راغال موي 40,000 علال جي درهم يي ما يور سي سما كير موي ليغا خامني موي تاخ lol lepp ma ñakk ko moy ne baadu dañ ma fay li nga xamne mom la doon liggey mom sayyidna khabbab kon non la doon gisee nga xamanteni ni comme ni mu ko waxe mu ne won mom keureum fekk am tamine ñuko setsi mu doon wax non ne len man lima jaaxal moy 40,000 dirham yi nga xamanteni ni mom lañ mo nek sama keur muy 40,000 ci ay deureum nga xamne kon nga xamne tayé alal ju bari la won mune nga xamne mo nek ni sama keur li dal damay ragal ne amane yalla dama jox li nga xamanteni ni moy dama gawal sama fay fi ci adina bi ba pare mu wote mom ne len wan len ma sama kafan moy li nga xamne mom lañ koy sangé mom lañ koy mouré bu génné adina mu xol ko bi mu ko xolé lol lepp do ko wajalon dal di commencer joy mom sayidina khabbab ibn al arat radiyallahu ta'ala anhu kon mom sayidina khabbab radiyallahu anhu liko ginnona joy nak bi nga xamne ci lay indi bi ci lay indi cangayam muy li nga xamne mom lañ ko worona mouré bu genné adina mo joy ñu ne ko lan mo la joy lo mune xolal rek لكن حمزه لم يوجد له كفن الا برده من مو من حمزه اذا جعلت على راسه قلصت عن قدميه واذا جعلت على قدميه قلصت عن راسه حتى مدت على راسه وجعل على قدميه الاذخر مخلات لان لا دون فاتلك لان مو تخون موي جوي موم خيول ييغا خامني موم لا نيك te diine ji am naño xamne ño andon ak mom don jankonté ak façon metti bu nek li lepp ño xamuñu ko alal ju bari ji mu am mujju ci mujju dundum bari le alal ba nga xamantene ni bi muy genn adina 40,000 dirham mu yor ko ci keureum te am ño xamne gëmon nañu yaronte bi alayhi salatu wassalam don jankonté ak lol te deureum masuñu ko ci l'islam bi comme mu fatale ko biñ ko wané nak yere bi nga xamne wala lambay bi nga xamne pertal bi nga xamne mom lañ koy bu genné adina da ko wadjal mom lañ koy sangé mu joy né biñu ko lajé mune hamza de sayyidina hamza asadullah wa asad rasuli sayyidush shuhada ammu rasulillah wa akhu fi rida'a hamza ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu mune mom de lam yujad lahu kafan bi mu genné adina fele ci uhud trouver luñ ko won li comme lima am amna perkal buñ ma wara soule amna moy dal yéré biñi soule ku genn adina man na baña don sax perkal selon nit ni mune mom de lolu amuko won lima am ni alal ju toll ni nek fi ma gis liñ may sangé ngir buma genné adina mom hamza amuko won mune mom trouver wuñ ko lul burda moy ben mantu bi nga xamne mune buñu ko defé ci bop bu buñ ko xëccé ba ci bop bi ñaari tankami di feñ waye buñu ko defé ci ñaari tanki bop bi di feñ mujju gi dañ ko xëcc mantu bobu ñu ko sangé dañ ko xëcc ba ci bop bi ci tank bi ñu jël ay jaru garab ay xobi garab dal di koy defal ngir sang ko mom sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib lolou mom moko joylo won muy sayyidina Khabbab radiyallahu ta'ala anha mom nak do na wax ci febaram bobu ci set yi nga xamne mom la ko nit ñi doon seti ci febaram bi nak febar bi dafa guddoon bir buy metti mu metti lol bi nga xamantene ni benn bis dafa am ñuko set ci muy joy am ñuko set ci nako wa lan mo la joylo fekk dañu ñew nako mune mom biñ ne ko luko joy lula joy lo mune damay joy mune samay mbok samay andando di sahabatul kiram radiyallahu anhum yi nga xamne ñoon de dañoo dem walam tam walam tunqishumud dunya shay'an wa an wa ana wala wa inna baqina ba'dahum hatta lam najid laha mawdi'an illa turab mune lima joy lo moy sama andando ya ña nga xamne ñom la doon andal ñu and ak ñom ci tolu xare lepp lu l'islam mi doon laaj ñoo doon and diko def ñoñu di genn nañ adina dundatu ñu dem nañ ta adina bi wañu lu len dara ci seen yool waye man nak wala ñun dañoo dess fi ginnaw ñom mirmi alal ji bari ci suñuy loxo ba amuñu feneen fu ñu def alal joju ludul ci bir suuf mom sayidina khabbab ibn al arab ci visite yu am solo yo nga xamne mom la ko mbokk yi don jit don setsi amna sax ben bes comme li tariq ibn shihab rahimahullah dal di wax ne dafa am ben mbolo ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamne ci la febar nonu febaram bu metti bobu ñu ñew bi ñu ñewé setsi ko sayidina khabbab ji sen mbokk ñu nako abshir ya aba abdullah abshir ya aba abdullah ñu nako muñal ñu nako bigal ya aba abdullah yow do yow ba ya abdullah waxon nañ la moy dakantalam ñu nako ñu nako sa mbokk yi de suba moy ne da xam nañ ne febaram bi du ci jégué moy ne bo joggé ci febar bi rek ci ñom nga jëm say mbokk moy fa nga dem de ci say mbokk nga jëm say mbokk ci l'islam say mbokk yu bax mom tariq ibn shihab neena fa baka sayidina khabbab daldi joy munelen ama innahu laysa bi jazaa walakinnakum dhakartumuni aqwaman wasammaytum li ikhwanan wa inna ulaika qad madaw bi ujurihim kulluhum wa inni akhafu an yakuna thawaba ma tadhkurun min tilkal a'mal ma utina ba'dahum mom sayidina khabbab kon bimu joye biko sahaba yoy mbokam yoy ñewé set ne ko beggal suba fi nga jëm say mbokk rek ngay dem di fekk muy say mbokk yo xamantene ñom ci jamm la nek sahabatu rasulillah nga xamne joxe sen lepp ba ci tolu xara ñu genn adina ñi genn adina ci benen anam mo ne ci ñoon rek nga jëm mu ne len mu joy mom sayyidina khabbab ne len ama innahu laysa bi jazaa wat nané a mirmi de dune man dama am lo xamné dama koy tit tituma ci sama borom bima jëm ndax yalla ñi ñoñu jangal ar-raja ñi ñom yonnentu bi alayhi salatu wassalam al-muallimu al-akbar moy ki nga xamantene mo len ko jangal kon ñom mi ngi ko ron jangal du ñom ñoy ñew ba waji genn adina di am dara lu ñuy tit waye mu ne awma ben lu may tit awma ben jaxare buma am awma dara lu may ragal fima jëm waye lima joylo moy da ngay na tuddu re ay nit ño xamanteni ni ba pare tuddel ma ay tour ci samay mbokk yo xamne moy sahabatul kiram du mbokk deret mais mbokk ci l'islam sama mbokk yo ngeen ma tuddel wa inna ulaika qad madaw bi ujurihim kulluhum wa inna kulluhum mune ñom de ga yo ñeen ñeen tuddal de ñom ñepp dañoo dem genn adina wuy ju seen borom yobale seen pay gi nga xamne li ñu doon ligéeyal l'islam bi pay gogu lepp lañu yobale ñom ñepp dañoo yobale seen ak pay dara wañeeku ci waye man mi di xabaam na damay ragal ne lu bax loolu ngeen may tuddal ne mom la bokkon ak ñom doon ko def de damay ragal ne liko yobbu ki jëf yu bax yo ñeen may tuddal dama yaakar ne dama ragal li nga xamne mom lañ ñu jox seen ginnaw ci ay xewul ni adina ubbe ko ci ñun mu nek ne moy li nga xamne moko yob mom lool la doon wax sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu mom nak bi nga xamantene ni ci la genn adina mom sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina dañ ko denj feele ci kufa fala nak fofu la newon mom fala genn adina bi nga xamantene sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ci la joge siffin muy ci xex bobu mu demone mom sayyidina ali ibn abi talib bi mu nekke kufa radiyallahu ta'ala anhu mom dane comme ni nga xamantene non la ko zayd ibn wahb daldi netale mun sirna ma'ahu ay aliyan radiyallahu anhu حين رجع من صفين حتى إذا كان عند باب الكوفة إذا نحن بقبور سبعة فقال علي ما هذه القبور قالوا يا أمير المؤمنين إن خبابا توفي بعد مخرجك إلى صفين وأوصى أن يدفن في ظهر الكوفة مؤمنة كن دي زيد بن وهب mone dañu genn andak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni ci la depp joge siffin ci l'année 37 ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam mone hatta idha kana 'inda bab al-kufa bam ñewé ci buntu kufa dekk bobu bi nga xamanteni ci la ñewé ba ci buntu bi neena ñu gis juroom ñaari ay khabru bi nga xamantene ci lañu gis juroom ñaari qabru yonent sayyidina ali radiyallahu anhu ne bammel yi lan la ñu ne ko yow amirul mu'minin di jitu julline ni di sayyidina ali ta yoy khilafa am la won radiyallahu ta'ala anhu ñu ne ko mom de ne ko khabbab kat dafa de sayyidina khabbab radiyallahu anhu dafa genn adina bi nga deme sufin ci la genn adina ci ginnaw mom nak dafa denkané joxawon denkané ngir ñu sul ko fini nga gis fi lañ ko sul sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ne rahimallahu khabbaban laqad aslama raghiban wa hajara ta'ian wa 'asha mujahidan wabtuliya fi jismihi ahwalan wa lan yudayya allahu ajra man ahsana 'amala thumma qala tuba liman dhakara al ma'ad وعمل للحساب وقنع للكفاف ورضي الله عن ورضي عن الله عز وجل كون سيدنا علي رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين بيغا خامتيني كون سي لنج كو واخ لولو بيم غيسي خبري لاجتيني خبري لان لا نيو نكو خباب دي رضي الله عنه سمبوكما di nga xamantene ci nga genn dem Kufa fele bok Siffin ci xare bobu mom ci la genn adina ci ginnaw mom nak dafa xon de xoyon denkané ñu sul ko fi nga gis sayyidina ali radiyallahu anhu ne rahimallahu khabbaban way yalna yalla yeerum magi ñaan bur yalla yalna yalla yeerum khabbab laqad aslama raghiban mom de dafa tuug duggu ci diine ji raghiban and ci xemme mu neex ko mu duggu ci diine ji kenn forcé wu ko wa hajara ta'an mu gaday dem ci borom bi gaday ci yalla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ta'an nek ko xamne ci ciobare wu moko tanal bopam mu neex ko mu genn dem gaday ak problème yi am ci gaday bayyi ci rew bayyi alal gi nga amone ginnaw bayyi li nga gina li ginnona magge ci yow bayyi fofu yim nga bayiko bi nga duggé ci l'islam mujju yonnati mi alayhi salatu wassalam gënal ko lepp mu bayyi lol wa hajara kon mu gaday ta'an ki lo xamne dafa ciobarew wa 'asha mu dund mom khabbab mujahidan nekkon ko xamne do won keur keur di xex ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala fu xare takke ngir borom bi subhanahu wa ta'ala mu gënon mom sayyidina khabbab jogon jëlon limu am demone participer ci xex bobu وابتلي في جسمه احوالا ñu dal di koy sayyidna ali radiyallahu anhu di def seeda yu rafet yi ci mom ginnaw bi mu ko ñaanale borom bi subhanahu wa ta'ala mu yeureum ko di wax li nga xamne mom la def moy mom aslama dafa tub raghiban mu neex ko wa hajara mu dal di gaday ta'an neex ko tamit ci li nga xamne dafa ciobarew wa asha mu dal di dundu mujahidan di xex ci yoni borom bi subhanahu wa ta'ala waye wabu tuliya fi jismi ahwalan ay ati at ñu dal di koy nattu ci yaramam wax nañ la febar bi mu amone surtout febaru bir bi bamne buma degul won yelente mi alayhi salatu wassalam wax ne bu kenn ci yeen mebet de koron de man dina ko mebet konon te kon dina ko mebet mona kon wabtuli ñu dal di koy tek ay nattu fi jismihi ci yaramam ahwalan ay ati at walan yudayya comme que mo def li lepp dal di jël li mu amone dox yalla duggu womatu ci l'islam ñu nattu ko mu muñ mona walan yudayya watna ne bur yalla walan yudayya allah bur yalla de du sank du neenal ajraman ahsana amalan aju payu kenn ko xamne rafetal nga jëf lolu moy lan moy khabbab dafa rafetal sayyidina khabbab radiyallahu anhu ku rafetal jëfum la te jëfum ju rafet doj bur yalla du nénal payu képp ko xamné dafa rafétal jëf buñ né rafétal jëf moy ta yalla tax ta nga jaaré ko sunnati rasulillah comme niko sayidina khabbab défé alayhi salatu wassalam mom sayidina khabbab muné kon kuy sayidina ali radiyallahu anhu muné kon bur yalla du sank jëfu payu képp ko xamné dafa rafétal jëfum summa qala ginaaw gi mu continue mom sayyidina ali radiyallahu anhu di sede yu rafet di ci sayyidina khabbab muna tuba liman dhakara al maad tuba ay way texe wala garab gu mag go gele ñelna ak texe ñelna liman ñel ki nga xamne dhakara dafa fatale ko al maad moy delu ba khabru yi ñu tim di khabbab ak ñeneen ñu genn adina ba mat juroom ñaar touba ay way taxe ñel na liman zakaral ma'an ku fataleku delu way ba wa amila mu jef lil hisab ngir caytu ga ngir fay ga nga xamanteni ek gi ba nga xamne moy lañu yalla di fay euleuk kep ko xamne koko tamit taxe ñel na ko xamne dafa jef ngir bes bob yawmul hisab moy besuk pay gi wa qana'a bil kafaf way mu doylo lu neew limu am mu doy ko mu yem ci lolo waradiya anillahi azza wa jalla mu geureum bur yalla subhanahu wa ta'ala waradiya anillahi lu mu geureum rek geureum jele ci borom bi subhanahu wa ta'ala du geureum daralul bur yalla tax waye ki lolo le sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wax sedel ci sayyidina khabbab mom mi nak sayyidina ali radiyallahu anhu amna sax ci comme ni imam al-dhahabi wax ci siyaru a'lam an-nubala rahimahullah muné ki nga xamné moko julé moy sayyidina ali ibn abi talib kon mom mu ngi genn adina ci la 37 ci khilafa sayyidina ali ibn abi talib sayyidina imam al-dhahabi muné sayyidina ali ci bopam sax moko julé radiyallahu ta'ala anhu kon wa arda وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه بي دي نيو نك ان شاء الله ني دغو كي فاصون بوغل ييغا خامتاني ني اسالي بي موي ميثود ييغا خامني موم لا قريشي تك ندير خيخ دين جي جامونو جوجو غيس نانيو ني نيو كومانسي واي دو لول رك لا نتامبل تبت تبن لك الي هذا جماعتنا waye ginnaw gi amna yenen méthode tamit yuñ doon def li gis nañu yi nga xamantene moy tartar yi nga xamne mo doon dal ci sahibu daawa di yonnati bi alayhi salatu wassalam doon dal ci ñi nga xamne ñoko andal ño andon ak mom ki ci ñeek di sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu ak ñi nga xamne non lañu gis usratu yasir waye gis nañ bilal ibn rabah al miqdad ibn amr waye gis nañ suhayb ar-rumi gis nañ sayyidina khabbab legi ni bi di ñew inshallah ñu dugg nak ci méthode yoy nga xamné moy façon xex yoy xex yi nga xamné mom la quraysh tégon ngir xex ak yonnati bi alayhi salatu wassalam éradiquer diiné ji ba génn nit ñi ba keneen du ci dugg xet yoy nga xamné mom lañ tégon nga xamné yu yagg la waye yu bess la ndax innal kuf al kufru millatun wahida ka kifer mom ben yon rek la nañ doon xexé diiné ji ba légui mu ngi am ba légui légui nak méthode yoy ñu doon tek yan la amna luñ ci gis ni muy duma yi ak xoqatali waye amna yenen yo xamné dinañ tudale yi ci gattal inshallah ci jotaay bi di ñew والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين